إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سيوات شي توفيق برام بي عز وجل شي سنو درس بيغا خبني موي درس توحيد في سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو درسي باسي نيجي وون تي ليرال توحيد دغنتان اجيت لامو لامبو غيسون ناني توحيد تي لاك داي ديلو وات ci lo xamanteni ni ben la manam bo jele mbir mi nga da di koy defal kenn bu fekenteni nak ci walu diina la gison nañ ne tawhid buñ ko waxe lamuy tekki moy kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci mbir yi nga xamni ay jaglem la ay aqam la waye gison nañ ne tawhid nak ay forme la ay xaj la amna luñuy tuddé tawhidur rububiyya amna luñuy tuddé tawhidul uluhiyya amna luñuy tuddé tawhidul asma was sifat gison nañ ne bu ñëk bi té muy tawhidur rububiyya lamuy tekki moy kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci ay jëfëm ak ay momelam kon da ngay gis ne luy delu wat la ci jëfi borom bi tabaarak wa ta'ala mom tawhidur rububiyya jambi war ko nangu war ko saxal war ci womatu war ci wey waye nak lolé lepp kenn rek la koy defal moy ki nga xamni moy borom asaman ak suuf kon gis nga xéetu tawhid la go xamni lamu lambo moy jëfi borom bi tabaarak wa ta'ala manam lu melni jambi nangu saxal gëm ne sunu borom mom kep moy ki bind mi defi kon gis nga day delu wat ci li nga xamni sunu borom mo koy def day delu wat ci li nga xamanteni momelu sunu borom la mango saxal ne sunu borom moy ki bind mi defi moy ki nga xamanteni ni mo yor sen dund yo senuk fatu moy ki nga xamanteni ni moy doxal mbir yi gérance wu li nga xamni moy univers bi moy kiko yore mom dong moy ki nga xamni momum nguur mo koy jox kuko sop te it mo koy rocci ci kuko sop mom borom bi tabaarak wa ta'ala kon gis nga yoy yeb day delu wat ci lo xamni sunu borom mako mom wala bok lo xamni sunu borom mo koy jëf bu ko defé fofu yow jambi lan ca wara taxawé moy gëm bi nga wara gëm ni li kat sunu borom kep moy ki am katanam katanam li kat sunu borom kep moy ki ko mom li kat sunu borom kep moy ki nga xamanteni mo koy def sunu borom ne ala lahul khalq wal amr ala lahul khalq wal amr khanaadu mom moy ki nga xamni mom mom akuk mbind mang wak ala lahu al khalq wal amr fanadu ki nga xamni momom akuk mbind gis nga ko manam bind bi muy bind jami xana do moy kiko mom wal amr kadhalika akuk digle xana do moy ki nga xamni moy boromuk digle gis nga bangok al khalq goge minde fi kan moy kilen bind moy allah motax sunu borom ne ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum jamulen sen borom bi nga xamni moy kilen bind bind ñi len jitu kon binde fi kilen bind moy borom asaman ak suuf mango kadalika yaangi wax ci suratul fatiha alhamdu lillahi rabbil alamin alhamdu moy mbollem tiant lillahi mi ngi ñeel allah mango rabbil alamin borom binde fi mango kon gis nga ki nga xamni moy bind ki nga xamni moy borom binde fi le seigneur de l'univers moy kan moy allah motax dana yeme lol dana doy war lol waye dana tiss lol waye sax day raglu lol ab julit bu julli ba pare te xam ngeen ne kep kuy julli te jangoo suratul fatiha sa julli baxul nga julli tari suratul fatiha alhamdu lillahi rabbil alamin bes bi lu mu new da ko tari fuk yon ak jurom ñaar ci farata nga dadi pare julli genn dalne diw moy borom jami tuddu kenen ko dul sunu borom dadi tuddu ak mbindef te mbindef ma ngay tuddu sax fatuna set leen li ndax ab julit bo xamanteni ni mi ngi bayyi xel li muy wax mi ngi setantal mi ngi jëfëndiko xelam dina wax li li de abu jahlin rusul mako wax abu jahlin musta wax ne hubal wala manata wala uzza ñom ñoy borom jami yeufuru makkay musuñu gëm ni seen xërem yoyu ñom ñoy borom asaman ak suuf ñom ñoy borom binde fi dedet alquran ñewna leral ne ñom ñoñu ku len lajaan kan moy borom asaman ak suuf kan moy ki nga xamni moy borom binde fi kan moy ki doxal mbir yi ki yor gérance kawnu bi kan moy ki nga xamanteni ni moy dundal te moy fat kan moy ki nga xamanteni ni moy wërsegalaté kan moy ki nga xamni mo yor nguur diko jox kuko sop ñu né koku de moy Allah di borom asaman ak suuf alquran li la saxal li la woné ci ña nga xamni ñom lañ doon tuddé yéfaru makkaya ci né ñom kat nango won nañ né sunu borom moy ki bind sunu borom mom moy borom jami waaw naka lawa makka manam yéferi makkaya naka lañ mëna nango li jëluñu ko benn yoon jox ko seen xërëm ya ak lañuy fonk seen xërëm ya yépp ak mbëggeel gu rëy giñ amoon ci seen xërëm yi ndax sunu borom dane wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah fofu borom xam xam yi ci tafsir aya bi ñu daldi ci indi ñaari wax yuhibbunahum ka hubbillah amna ci nit ñi ño xamni dañuy jappé wëlis borom bi tabaaraku wa ta'ala ay ndend ño xamni dañ leen di dendalek borom asaman ak suuf ba ngok ñoñe nak yuhibbunahum dañ leen di bëgg ka hubbillah mbeggel gu tolok bañ bëgg Allah ka hubbillah mbeggel ga nga xamni mom lañ waron bëgg Allah bu ko defé tafsir bu ñëk bi manam day woné né ñom kat bëggoon nañ sen ndend yi waye bëggoon nañ Allah ñu tollalé bëgg giñ bëgg Allah jalla wa ala ak sen ndend yi lolu ben ci li nga xamni moy tafsir benen bi nak day woné né ñom bugguñu won Allah ah bugguñu won Allah aslan waye sen ndend yi lañ bëggoon nañu warona bëgge Allah yuhibbunahum ka hubbillah gis nga ko mango kon bo xolé ñaari tafsir yoyu ben bi daf lay wonne kep ku japp ne yeferu makka yi xamuñu wonne borom bi tabaarak wa ta'ala moy borom asaman ak suuf moy kileen bindu jum nga mango waye yamuñu won fofu sax ñom daan nañ def ay xéeti lan ay xéeti mbax lu melni acc kaaba gi ñoom ñoko tabaxaton dajale ci seen xaaliss te bañ koy dajale dañu tekkon charte ne képp ko xamni sa alal alal ju lewul la alalu wuruj la alalu agression la alalu kuy jaay boppam la bu ko fi indi ndax li neegu yalla la kon ñoom gisoon nañ ay signe yu leen wonne sunu borom ko am la mo taxon ñu jappé kaaba gi neegu yalla daan ko topato daan ko sam daan ko wott fa kay fala mais ana nenen nudul ni la warona meuna deme xana ñom sunu borom alagul abraha ci sen kanam ñuy gis ha mango lan lañ waxon lil bayti rabbun lol lañ tontoon abraha kon ñom xamoon nañ ni neeg bi amna boromam bu ko mom lan lañ tontoon abraha neeg bi amna boromam ñun sunu alal lañ soxla waye neeg bi boromam dina ko défendre ta ñom gis nañ borom bi défendre neeg bi kon ñom sikki sakka ñu won ci ne univers bi amna borom motax da wa leen deg moso deg fenn fuñ toxale ci ñom abu jahlin ñom ñu naan manata moy borom jam yi wala hubal moy borom kun fayakun wala uzza moy borom asaman ak suuf gis nga ko wala hubal moy falaka folli dedet mango lolou bayyi ci xel bu baakha baax ñu bari ci julli ñi buñ ne yeferu makay rek dañuy yaakar ne ñoñu dañu tollon ci suufé ci xel ci japp ni yañu yattak seen loxo ñoo leen bind dedet ñom lañu bañoon moy lan kennal sunu borom ci seeni jëf ñom buñu waré jëfal borom bi ñu kennal ko ci aha loolu lañ bañoon ndax ñom dañ né won faaw nak ñu la xalé ci hubal faaw nak ñu la xalé ci manata faaw nak ñu la xalé ci uzza faaw ñu la xalé ci yoyu buñu ñaan yalla faaw ñu la xalé ci loolu waaw duñ ñaan yalla kesse kesse kesse dedet ñom dañ doon wax naan yalla kesse kesse kesse ci sen logique mango sen li nga xamanteni moy lisanul hal mo ne ko lan yalla kesse dafa ri tax kon bokoy ñaan faaw nga lax ci hubal lax ci manata gis nga mango lax ci uzza boy rendit faaw nga lax ci lolu manam yow mi nga xamni yaay jambi li nga wara jëfël sa borom gis nga yow dal jambu doye di nga lolu pour mu nek lu sa borom di nanko faaw nga lax ci ko xamni ku mag la ko xamni ku bax la ndax ñom seen xërem yoyé dañ leen duppé won ay nit ak ay bërepp yo xamanteni ni dañoo japp ci ñooñu ak téddangé ak mbax gis nga ko mango dañoo japp ci ñoom téddangé ak mbax ku melni lata masalan dañ doon wax ñu ne lata genn goor la go xamni gu bax la won goor go xamni bu aj jotaan da daan jël alalam gis nga ko da daan jël alalam defar ay xéeti ñam ay xéeti bernde diko jox ujjaj bi mu faato fañ ko suul ñu daal di cey tabax ab neeg wutal ko ay rido xaw ko nuroole kaaba gi gis nga ko mu am benn dëkk neeg bu fa nekk bu ko defee nag ah kuy ñaan borom bi tabaraka wa taala ku am aajo daal boo fa ñëwee daal di koy ñaan boole koog borom bi tabaraka wa taala bokkaale koog sunu borom gis nga ma ngoog ki nga xamante ni nii ab jigéen la boo xam ni sëy na lu yàgg amul doom bu ko defee mu ñëw fa moom it bokkaaleeg borom bi tabaraka wa taala gis nga kon ñoom seen bokkaale nekkul woon ne dañ daan bokkaale ci li nga xam ni mooy jëfi borom bi tabaraka wa taala ak moomeelam ne sunu borom day jëf waaye diw mee tamit maanaam hubal ak laata tamit dañuy jëf maanaam masalan ne sunu borom mooy borom asamaan ak suuf wëlbatikuwaat ne laata mooy borom jaam yi déedéet ñoom seen bokkaale mi ngi nekkoon ci li ñu war a defal seen borom ñu jàpp ni ñoom kat dañoo doye di ndax dañoo bëri ay bàkkaar ak yubel nama yu demee noonu kon faaw ñu jaarale ko ci laatam ya nga xam ni ku baax la woon faaw ñu jaarale ko ci hubal gis nga ko seen bokkaale foofu la nekkoon moo tax sunu borom ci alquran muy wane ne gaaña muy yéefaru màkkaya soo leen laajaan kan mooy borom asamaan ak suuf kan mooy yor wërsëg gi kan mooy doxal mbir yi dañ naan la allah loolu amuñ ci woon jafe-jafe moo taxoon sunu borom di leen wax naan ndéem nangu ngeen lii waaw kon lu tax nag du ngeen nangu di ko ñaan moom kese saa ngeen boole ci manaata lu tax du ngeen nangu di ko jaamu moom kese saa ngeen boole ci laata lu tax du ngeen nangu di ko rendil moom kese saa ngeen boole ci hubal noonee la mbir mi tëddee woon ma ngoog kon tawxidu rububiya googee yéefaru màkka yi amuñ ci woon jafeñ-jafeñ li doy waar nag mooy nga gis tey jullit boo xamante ni nii day julli tabi suratul fatiha alhamdulilahi rabbil alamin ba pare wëlbatiku ba paree ci julli ja daan ne diw mooy borom jaam yi gis nga diw mooy borom jaam yi te fekk léegi nga wax alhamdulilahi rabbil alamin mboolem cant ñeel na allah moom mi nga xam ne mooy borom bindee fi le seigneur de l'univers ba pare nga wëlbatiku daan ne diw mee te diw moomu ngay wax sax boo xoolee li ci ëpp day nekk ko faatu ab mbindeef bu faatu la nga ne mooy borom jaam yi moom nan lay moomee jaam yi ba pare daal di dee bàyyi leen fi ndax xel nangu na loolu waxuma laa nag diina gis nga ba ngoog lu mel noonu ñoom Abu Jahlin sax nanguwuñ ko woon ba ngoog ñoom Abu Jahlin daawuñu ko doxee kon wax naa la ñoom fa ñu amee woon jafe-jafe mooy lan ñoom bu ñu waree jëfal seen borom ma ngoog ñu ut fuñ ko laax fuñ ko jaarale luñ ca boole ngir jëf ja nekk loo xamante ni nii kat dañuy yaakaar ne sunu borom ca la koy gën a nangoo wallahu almustaan mbokk yi dañuy teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.